ในมงคลสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจริงใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออาเซวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเซวนาแปลความก็ว่าการไม่คบคนพาลพันดานอยากหนึ่งการคบบัณฑิตผู้ชอบด้วยกายวาจาใจเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านว่าเป็นมงคลสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเห็นมาคบคนพาลพันดานอยากนอกๆไปนู้นนั่นก็ถูกในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตร เกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยท่านสอนในแง่หนึ่งแต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสำหรับตนเองเลยลืมคิดถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเราเป็นแต่เพียงว่าไม่ไปคบคนผ่านภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราคบคนผ่านภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่คบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงบัดนี้คนผ่านภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่เป็นผ่านคอยจีบกันคอยฉุดลากคือจีบกันในทางที่ดีของเรามาให้ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั้นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าทานภายในคำว่าพานนั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าพานจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมทานนี้หมายถึงทานภายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมานั้นเราเคยคบค้าสมาคมกับทานตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังมีความสนิทกับพานของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีพานเราคบกับคนพานคือความคิดการกระทำของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าพานภายในแต่พยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสั่งสมทุกข์ขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกว่าทานนี่เราก็ตีแขนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าทานท่านให้ครบความคิดเช่นนี้ให้เห็นว่าความคิดเช่นนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับทานภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบเมื่อคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในทานภายนอกก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นทานภายในก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นกีดกันความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัย ในขณะที่คิดที่ทำที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครบคนทานชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยต่อคนทานทั้งภายนอกภายในให้ครบบัณฑิตนอกนาดหมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราครบกับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีความประพฤติดีงามและให้อุบาสสั่งสอนนื้นให้อุบาสต่างๆจะเป็นญาติเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบกผู้พระไกรปิฎกมาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัวเป็นสิ่งที่ชักจูงให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเป็นความถูกต้องดีงามไปด้วยมีตนเป็นสำคัญเป็นผู้ให้อุบายมีท่านเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้แก่อุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคุณงามความดีแก่ตนนับแต่พื้นคุณงามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจของตนเป็นลำดับลำดับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นชั้นๆไปจนกระทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงวิมุตติเรียกว่าจอมปราชญ์ที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราชญ์ได้แก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังไม่ครบคนพาลทั้งคนพาลภายนอกทั้งคนพาลภายในบัณฑิตานั้นจะเสวนาไม่ครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดทั้งภายนอกและภายในพยายามผิดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ให้ครบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับลำดับเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านเรียกเป็นมงคลอันสูงสุดนะนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมณานันจะรัตนังเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่การเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเรียกก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันคำว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มี4ประเภทสมณะที่1ได้แก่พระโสดาบันสมณะที่2ได้แก่พระสกิทาคามีสมณะที่3ได้แก่พระอนาคามีสมณะที่4ได้แก่พระอรหันต์การเห็นสมณะเหล่านี้ที่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกแล้วพยายามทำให้แจ้งขึ้นมรรคผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตผลขึ้นภายในจิตใจของตนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้แจ้งขึ้นมรรคผลทั้งสี่รวมเป็น8เป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลชีวนีที่ในมงคลนัสสูตรที่ท่านแสดงว่านี้มีแต่ธรรมสำคัญทั้งนั้นแต่มีแยกดังที่ว่านี้ให้แยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในจะเทียมกันเนี่ยที่เทวดาทั้งหลายเกิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึง12ปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกว่าเป็นผู้สามารถชี้แจงอัตธรรมหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ข้องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตาม มงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้บนต้นแต่เวลาท่านสูตรมนต์ท่านยกเอาเพียงมาเทวนาจะบาลานังเรื่อยมาเลยท่านมากล่าวถึงพวกเทวดาทั้งหลายมาจากโน้นจากนี้มากมายก่ายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อคือมงคลสูตร38ประการนี้มาแสดงมงคล38ประการนี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเลยตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับสติวิสัยของเราให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวใน 2-3 บทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ควบคนทานไม่ให้ควบบัณฑิตการเห็นสมณะนี่ให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายในจิตใจคำว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันต์ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ทำไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนำสั่งสอนเทวดาให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจำนวนเป็นล้านๆไม่ใช่ธรรมดาบางที่ท่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นโกรธคำว่าโกรธจะหมายถึงเท่าไหร่ไม่ทราบเป็นแสนๆเป็นโกรธไปนะแล้วไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนั่นแค่จนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานทั้งในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัทธรเตเทวปัญหากรรมตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนำสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านถือบรรเทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นต่างๆประจักษ์ด้วยพยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนุ่งมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหาโลกแตกทุกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักษุญาณของพระองค์กับเราที่มาด้นดาวหรือคาดกันนี้ได้ลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจึงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามพระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจำกัดขอบเขตมากมายก่ายกองพุทธภาระจริงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์แก่โลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเทบุตรเทวดาอินทร์พรหมอะไรต่ออะไรแม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นะแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้ยังไงพระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทำนำภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่มีภาระใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่เป็นไปด้วยอำนาจนิสัยของศาสดาทำไปได้ตลอดทั่วถึงสำหรับพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคลุกคลานให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายขี่รถเยี่ยวรถวันยังค่ำคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนาก็ขี่รถเยี่ยวรถอยู่สถานที่นั่งภาวนาแต่นอนภาวนามันก็ขี่รถเยี่ยวรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลสตัณหาทุกอิริยาบถด้วยความไม่มีสติพิจารณาดูสิ มันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาหากเราจะนำมาถือให้เป็นประโยชน์เป็นคติเครื่องสร้างสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสำคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทำไมสามารถสั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ถึง3โลกธาตุไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราและแก้กิเลสตัณหาสละซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทำไมจะไม่ได้แล้วทำไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี้รถเยี่ยวรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายไปกับขี้กับเยี่ยวของกิเลสพระเท้าเต็มตัวนี่อย่างเหรอมันตัวกระโปรงขนาดไหนจนกิเลสอาสวะแล้วมันทำไมมันขี้รถเยี่ยวรถเราตลอดเวลาเราไม่มีความขยับขยันต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวกันไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอดก็ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสวะมันขี่รถเหยียบรถนั่งให้มันขี่รถเหยียบรถตลอดมาในยาบททั้งสี่ยังจะเป็นส่วนเป็นฐานมันอยู่หรือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสำคัญที่เราจะนำมาช้าเสมอตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหัตละหันหรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่ขั้นพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทำไมปราบมันได้เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ที่รถเยี่ยวรถมันได้ไม่มีแต่มันขี่รถเยี่ยวรถเราถ่ายเดียวทำไมเราจะทำไม่ได้คิดมันถ้ามันเป็นส้วมเป็นฐานเราก็ทีไม่ดีเลยว่าพยายามนี่แต่พวกส้วมพวกห้องน้ำห้องผ้าของมันมองไปไหนมีห้องน้ำห้องข้าวห้องส้วมของกิเลสมันก็น่าสลดสังเวชเหมือนกันนะเอาคิดตัวให้ดีแต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยที่มันแก้ทั้งออกกิเลสมาเป็นเราถ้าถือกิเลสเป็นกิเลสถือกิเลสเป็นภัยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้หาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเองแต่พูดเรื่องการแก้ก็มันมีอะไรที่จะแก้ยากยิ่งกว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทำไมจะไม่อยากได้ทำไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหนเมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันจึงแก้ยากเพราะมันกว้างกว่ากว้างเป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นกระมวลลงมาฆ่าที่ตรงนี้มาตัดรากแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้วความโลภความโกรธความหลงกิ่งก้านสาขามันแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเพียงไหนก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโตไปได้สนุกแต่กินแต่ก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดสำคัญสำคัญของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะมีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากมายก่ายกองนะค่อยๆหับเฉาหรือค่อยยุบย่อตายลงไปโดยลำดับจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้ง3ประเภทอันใหญ่โตนี้ทั้งหมดไปจากใจคำว่าสมณะที่1ที่2ที่3ที่4จะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดถ้าจับกลับใจเป็นสันติโกรู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะปัจจตังเมริกับโบวินยูหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้น ราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลางนี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับกิเลสอาสวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตังมาแล้วพอสมควรได้รับการอบรมจากอัตตะธรรมได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรได้ฟังอุบาสกครูจากอาจารย์พอสมควรปัญหาอันใหญ่ก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราถ้ามีสติปัญญาทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสรรพันคมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับกิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีเปื่อยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอากาลิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แหละท่านเรียกว่าความสุขของปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาให้เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดป่าช้าไม่ต้องมาบกเวียนให้กายเกิดกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยในกำเนิดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ชีวิตวัฏฏะวนไปวนมาตัดกงจากวัฏฏะวนนี้ออกจากกายเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันล้นพ้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดอันใดก็ปล่อยไปหมดนี่ในธรรมบทที่กล่าวว่าสมณานันจะรัตนังก็เข้าในจิตดวงนี้และนิบานสัจจิริยาเอตัมมังคมุตตมังก็เช่นเดียวกันให้ทำพระนิพพานให้แจ้งคือเวลานี้พระนิพพานถูกปิดบังด้วยกิเลสประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจแม้นิดหนึ่งเลยพระอาทิตย์น่าจะถูกเมฆปิดบังแสงสว่างส่งมาไม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งจิตใจมันจิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลยเมื่อนิพพิทาเท่านั้นนั่นแหละท่านว่าให้ทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไรที่พระนิพพานยังแจ้งมาได้ก็เพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ซึ่งเกี่ยวเหมือนก้อนเมฆปิดบังพระอาทิตย์เมื่อชำระลงด้วยความเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นก็ค่อยแสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจักษ์มีกเอตัมมังคามุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระอรหันต์และการทำนิพพานให้แจ้งคือถึงความบริสุทธิ์แห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเราเราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนโลกอย่างเปล่าๆเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงโอวาทเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่หัวใจเรานำโอวาทนั้นแหละเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือแก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้วนๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ตั้งแต่เป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในเคารพหลักใหญ่แล้วปีกย่อยเคารพไปหมด พระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้วหลักใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความบริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางเขาลบไปหมดดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันในห้องนอนใดที่ถูกนิมนต์ไปพักอย่างนี้ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนั้นขึ้นสูงกว่าที่กะท่านเสมอท่านถึงยอมนอนนี่ธรรมพระเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะเหยียบย่ำทำลายได้อย่างไรขึ้นมาเขาทำให้อยู่กรรมกับเราได้อย่างไรนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างที่ท่านมาพักกับสารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมให้ขนหนังสือขึ้นสูงผมให้หมดเลยนั่นเลยนี่อ่ะจงเคารพถึงใจทุกอย่างเพราะทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเรียกว่าสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านกันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นประจักษ์ด้วยตาความเคารพในอัตในธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจายนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้นพอท่านได้มาโอ้โหนี่ยาพระกระจายนะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทยานออกแล้วเอายาพระกระจายนะนั้นเหน็บไว้บนที่นอนท่านท่านกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่วะมีความหมายแค่ไหนพระกระจายนะจะมาทำเล่นๆนี้ได้หรือฟังนี่นะเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็นควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเหมือนปุถุชนคนหนาเหยียบนู้นเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพ่อไม่รู้พอรู้ๆคำๆงูพาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นอ้าวอีกแล้วคุณโอ้เอาละหยุดเอวัง